Spokojnie, wcale nie chcę was zabijać, ścierwojady. No może trochę. Aha, aha, jo. Mam przed sobą obraz świętej, modlę do niej się co dzień. Pozwól mej litości odejść, być mściwym i grzesznym, żeby gnębić wrogów. Chcę zabijać, składać ich w ofierze Bogu. Pozwól, ta Judasie pierdolenie, już za dużo łaski. Nie bądź taki miłosierny, panie, pomóż zabić. Każda strona zagrożona, kto dziś zmówi pacierz. Jak ojczyzna na kolanach, zwołujemy szlachtę. Niechaj ruszą wszystkie kuźnie i wykuwaj miecze. Krzyż na szatach, pomóż, panie, psy nakarmić ścierwem. Krucjata w imię prawdy, dalej za mną. Chodźmy, czas odebrać nasze miasta z brudnych łap, wyzwolić. Śmierć obcego to nie grzech, to błogosławieństwo. Jak zasypiam, to tak myślę, kurwa, co jest ze mną. Taka moja retoryka, nie cisza i spokój. Młody, rób ten rekonesans, wyszukaj mi wrogu. A ty siedź, morduj, bij i palim wioski. Bo frustracja nas wykańcza, każdy wróg jest dobry. Rozpuść widzi po parafiach, wyszukujmy obcych. Za te lata upokorzeń, rób porządki. Siedź, siedź, siedź, morduj, bij i palim wioski. Bo frustracja nas wykańcza, każdy wróg jest dobry. Rozpuść widzi po parafiach, wyszukajmy obcych. Za te lata upokorzeń, rób porządki. Siedź, dosyć tej nierównej walki, gdy nie widzisz wroga. Weź przyłbicę w górę, podnieś na otwartych polach. Ej, kamraci, nie ma żołdu, nasze co zdobyczne. Weźcie ile uniesiecie, resztę puśćcie z dymem. Brońcie Boże, byś na swoich kiedyś podniósł rękę. Który zdradzi wtedy z miejsca, krwią zaznaczy miejsce. I pielęgnuj swą nienawiść, ale działaj chłodno. Pewnie nieba nie zaznamy, róbmy swoje. Trudno, nie krzycz nic, szybko jedź. Krótka szarża trup, dużo wieść. Cicho siedź, zawsze patrzy wróg. Obcy zły, dobry swój, chodźmy pomścić bliskich. Nie idziemy po zwycięstwo, tylko kurwa niszczyć. Bij do dna, sumień brak, później tni aż umrzesz. Bo od kiedy to bohater się przejmuje jutrem. Rano wstań, grzechy zmyj, gotów bądź na jutrznie. I to wszystko w imię Boga, za mną hajda pójdzie. A ty siedź, morduj, bij i palim wioski. Bo frustracja nas wykańcza, każdy wróg jest dobry. Rozpuść widzi po parafiach, wyszukujmy obcych. Za te lata upokorzeń, rób porządki. Siedź, siedź, siedź, morduj, bij i palim wioski. Bo frustracja nas wykańcza, każdy wróg jest dobry. Rozpuść widzi po parafiach, wyszukajmy obcych. Za te lata upokorzeń, rób porządki. Siedź, kiedy całe pole spłynie krwią, poczujesz sukces. Moment, gdy wycierasz broń, stojąc nad truchłem. Winny, niewinny, nieważne tni. Bez wyrzutów, czysta praca, wyrobiłeś dniówkę. Niech skamle, niech błaga, nie zważaj, prój. Bramy piekieł otwieramy, dostarczamy dusz. Ojcze, wybacz, jeśli dziś splamiłem ród nasz, tak pewno uznasz, lecz jedno rozważ mu się, kurwa. Niech sieroty po nich płaczą, domy obróć w pecz. Póki to nie nasze dzieci, wszystkie odrzuć precz. Nie daj gwałcić swoim braciom, mogą popsuć krew. Choć odczuj gniew, tak piękny jest Boże. Daj zabijać bez wyrzutów, spać spokojnie. Dla twej chwały i porządku wszystko zrobię. Proszę, pozwól mej litości odejść. Mam przed sobą obraz świętej, modlę do niej się co dzień. A ty siedź, morduj, bij i palim wioski. Bo frustracja nas wykańcza, każdy wróg jest dobry. Rozpuść widzi po parafiach, wyszukujmy obcych. Za te lata upokorzeń, rób porządki. Siedź, siedź, siedź, morduj, bij i palim wioski. Bo frustracja nas wykańcza, każdy wróg jest dobry. Rozpuść widzi po parafiach, wyszukajmy obcych. Za te lata upokorzeń, rób porządki. Siedź.